4 uur. NPO Radio 1 met Lara Rentsen. Goedemiddag, komend uur in Nieuws en Co. De familie van vermiste personen loopt naast het verdriet ook tegen allerlei praktische problemen aan. Het is namelijk of dood of levend. De status vermist bestaat niet. En baanbrekend onderzoek van Ajax. Nederlandse keepers blijken al jarenlang op de verkeerde manier naar de bal te duiken. Nu is het NOS-journaal Jelle Visser. De hoogste leider van Iran, Ayatollah Khamenei, noemt onderhandelen met Amerika een onvergeeflijke fout. Het is als op je knieën gaan voor je vijand en de klauwen van een wolf kussen, al dus Khamenei. Vandaag begint in Warschau een internationale conferentie over onder andere het Iraanse atoomprogramma en het Israëlisch-Palestijnse conflict. Iran doet niet mee, ook de Palestijnen ontbreken. De Israëlische premier Netanyahu, de Amerikaanse vicepresident Pence en minister van Buitenlandse Zaken Pompeo zijn wel aanwezig. Zo'n 60 landen, waaronder Frankrijk en Duitsland, sturen alleen diplomaten. Het Openbaar Ministerie eist 18 jaar celstraf met TBS voor een dubbele moord in Maastricht. In december 2017 stak de Syrische verdachte Osama I een man van 46 en een vrouw van 56 dood. Hij verwondde ook de dochter van de vrouw die haar moeder probeerde te beschermen. De verdachte zegt dat hij een psychose had, vertelt een verslaggever van L1. En nou is natuurlijk inderdaad de vraag, in hoeverre is dat geloofwaardig of heeft hij dat verzonnen? Pieter Baan Centrum zegt volledig ontoerekeningsvatbaar. Officier van justitie zegt, er valt hem een deel toe te rekenen en daarom eis ik 18 jaar plus TBS. En die 18 jaar moet hij eerst in de cel volbrengen. Over een maand doet de rechter uitspraak. Het Spaanse parlement heeft de begroting van de regering van premier Sanchez weggestemd. Daarmee lijken verkiezingen onvermijdelijk. De regering had een krappe meerderheid, maar die verdween toen de Catalaanse partijen zich terugtrokken. Er komen 12 Turkse weekendscholen in Nederland, gefinancierd door Turkije. De Turkse president Erdogan kondigde vorig jaar een groot project aan om Turken in andere landen de Turkse taal en cultuur te onderwijzen. Minister Koolmees kan de scholen niet verbieden, maar hij vreest dat de scholen integratiebelemmerend zijn. Op Schiphol zijn twee KLM-vliegtuigen met elkaar gebotst. Niemand raakte gewond, de toestellen botsten met lage snelheid tegen elkaar. Er is geen grote schade. In België wordt vandaag de hele dag gestaakt. Vakbonden zijn het niet eens met de nieuwe wet waarin staat dat de lonen maximaal 0,8% stijgen. Daarom is er op de Belgische luchthavens vandaag geen vliegverkeer, ligt het openbaar vervoer grotendeels plat en zijn verschillende fabrieken dicht. Ook medewerkers van supermarkten doen mee aan de nationale staking, zegt de vakbond. Zij werken heel flexibel. Zij zijn nu al 6 op 7 beschikbaar voor het werk. Nu zou daar ook nog de zondag bij komen. En dat allemaal voor meestal een deeltijdscontract aan een loon die heel laag is. Er worden wel winsten gemaakt in de winkels, maar zij krijgen daar eigenlijk heel weinig van terug. De nationale staking in België duurt nog tot 10 uur vanavond. Een kwart van de leerlingen van de middelbare school in Goes zit ziek thuis. Van de 1600 scholieren van het Goese Lyceum hebben er ruim 400 griep. Ook 12 docenten zijn te ziek om les te geven. Volgens de rector was de uitval nog nooit zo groot. Het aantal griepgevallen neemt in heel Nederland toe. Volgens gegevens van huisartsen hadden vorige week bijna 100 op de 100.000 mensen griepverschijnselen. Al 9 weken zit het aantal zieken boven de 51 per 100.000 inwoners. En dus is er sprake van een epidemie. En dan het weer. Vanuit het zuidwesten breekt de zon steeds vaker door. Het is 8 tot 10 graden. Morgen vrij zonnig met 10 tot 13 graden. En de verkeersinformatie. Edwin Gerritsen, goedemiddag. Middag Lara. Het is vooral druk bij Rotterdam. Maar het is niet drukker dan gebruikelijk. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp en Zoeterwoudendorp een 30 minuten vertraging. A15 Rotterdam richting Gorinchem tussen Ridderkerk en Papendrecht 10 minuten oponthoud door een auto met pech. A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Hagestein en Noorderloos 1 kwartier. En op de A44 Amsterdam Den Haag tussen Leiden en Wassenaar ook 1 kwartier vertraging. Wat betekent de laagste prijs nou eigenlijk? Als dat niet eens op het hele assortiment geldt. En wat heb je überhaupt aan die laagste prijs? Als deze niet het hele jaar door gegarandeerd wordt. Kortom, waar zou je zijn zonder de uitgebreide servicemogelijkheden bij Hornbach? Hornbach, er is altijd iets te doen. Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en laten groeien? Lage rente, aandelenrisico's, vastgoedgedoe? Mogelijk.nl. Investeer in een zakelijke hypotheek met onroerend goed als onderpand en 6% rendement. Veilig, makkelijk, zeker. mogelijk.nl. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies in Breda of Breukelen. Mogelijk.nl. Ondernemen. Dat is iedere dag vroeg beginnen, laat eindigen, opstaan waar je gevallen bent, maar liever geen gedoe met bonnetjes. Net als de 50.000 ondernemers die al gebruik maken van onze autopas met handige apps. Voor tanken, carwash en parkeren. Fiscus Proof op één verzamelfactuur. Dat maakt ondernemen een stuk makkelijker. MKB Brandstof. Beweegt ondernemers. Heel Nederland schakelt om. En ondernemers dus ook. De een verdient al met verduurzamen door zelf energie op te wekken. De ander zet een eerste stap om in ieder geval aan de energiewetgeving te voldoen. Hoe groot of klein je ambities ook zijn, ook jouw bedrijf kan meedoen. Met de Eneco Energiecoach. Want die helpt je daarbij. Kijk maar op eneco.nl/energiecoach. Eneco. Stop met het bewaren van bonnetjes en voorkom een boete van de Belastingdienst. Met de autopas van MKB Brandstof. Vraag hem aan op mkbbrandstof.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Madeka en Sillissen stopt hem en is de held. Knal, verstopt, schitterend, spectaculair. Wat dat job moet al zien. Anelka. Kanisov saved it. United again. With the kick. Van Breukelen saves. PSV Eindhoven. Our European champions for the first time. Prachtige reddingen van grote Nederlandse keepers, maar nu blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat ze al die jaren op de verkeerde manier getraind zijn. En er komen toch Turkse weekendscholen in Nederland. Ja, dan heb je natuurlijk voor- en tegenstanders. De ene kiest ervoor om tijdens het weekend salsa-cursus te nemen, de ander gaat naar Turkse taallessen. Ik maak me zorgen dat Turkije wordt tegen de kinderen gezegd, jullie zijn onze kinderen. Jullie zijn van ons, niet van de samenleving wat jullie hiermee leven. Lara Rensen. Nieuws en Co. We horen in deze uitzending van onze verslaggever Wilco Boom hoe de politiek reageert op die concrete plannen om hier Turkse weekendscholen te openen. Want ja, eigenlijk kan de politiek hier niets tegen, ook al zouden ze dat willen. En je hoort ook voorstanders. En wat moet de NAVO met het door Rusland opgezegde Amerikaans-Russische raketverdrag INF? Daarover praten de ministers van Defensie, correspondent Sander van Hoorn. Welke richting gaat dat overleg op? Nou, in elk geval is duidelijk wat er niet moet gebeuren. Er moet geen nieuwe wapenwetloop komen... waarbij er aan weerszijden nieuwe raketten worden geplaatst... en dat je dan dus zomaar een nieuwe rakettencrisis kunt krijgen... als op het hoogtepunt van de Koude Oorlog. Nee, wat de NAVO ook doet, het moet verdedigend zijn, wordt er gezegd. Maar wat dan precies aangevoerd wordt ter verdediging... dat is nog niet duidelijk. Ook daarover dus meer in Nieuws en Co. En er is nieuws uit Suriname, want er is onrust binnen de financiële wereld daar. De directeur van de centrale bank is ontslagen en dat leidt tot speculatie. Correspondent Harmen Boerboom, wat zit er achter dit ontslag? Waarom wordt er gespeculeerd? Nou, het gerucht ging al een hele tijd dat de governor, zoals dat hier heet, de president van de centrale bank, ontslagen zou worden. Dat is in alle toonaarden door de minister van Defensie, van Financiën, door politici, door de politieke partijen, de regeringspartijen, ontkend, afgedaan als fake news, als leugens, als onrust creëren vanuit de oppositie. Maar nu is toch gisteravond inderdaad Surinaamse tijd het doek gevallen voor meneer Gersi. Dat lijkt misschien niet zo heel bijzonder, maar het feit dat er over gelogen is door de regering en ook het feit dat er kort geleden ook de directeur van de Nationale Ontwikkelingsbank het veld moest ruimen, dat lijkt erop dat er mensen neergezet gaan worden op die plekken waar de overheid, de regering, geld kan gaan drukken, geld kan weghalen als we dat zouden willen. En dat is natuurlijk een heel kwalijke zaak, want dan krijg je inflatie en onrust in de financiële wereld. En dat is wat er nu speelt. Ja, bovendien wil je natuurlijk een bepaalde mate van onafhankelijkheid behouden, kan ik mij voorstellen. Wie komt er in plaats van de oude directeur? Dat is nog niet bekend. Er gaat een heel sterk gerucht dat dat een zoon zou worden van een van de ministers van de regering Boutersen. Die onafhankelijkheid, dat is inderdaad het grote punt. De voorzitter van de economistenvereniging die heeft een dag voor het ontslag al gewaarschuwd, gezegd: zorg er alsjeblieft voor dat die bank zijn onafhankelijkheid behoudt. En ja, de grote vraag is nu of dat inderdaad gaat lukken. Ja, want hoe reageert men in Suriname op al dit nieuws? Nou, het ontslag is als een bom ingeslagen. Wat ik al zei, er is gewoon over gelogen meer dan een week lang dat hij weg zou gaan. Hij heeft het zelf ook bij zijn personeel gezegd: jullie hoeven je geen zorgen te maken. Als een bom ingeslagen, dat zegt de vakbondsman die het personeel onder zijn hoede heeft van de centrale bank. Hij zegt: ingrijpen in de leiding van die bank is funest. Bang dat het financieel monetaire systeem teniet gedaan zal worden. Want waarom moet Gersi anders weg? De politieke partijen, de oppositiepartijen, die hebben er ook zo op gereageerd. Die willen een spoeddebat in het parlement. Ze zijn heel bezorgd over wat er komen gaat. Harmen Boerboom over de situatie in Suriname. Het is 11 minuten over 4. Als een familielid of partner vermist raakt, dan lopen de achterblijvers niet alleen tegen heel veel emotioneel leed aan, maar ook tegen veel praktische zaken. Vandaag wordt er in de Tweede Kamer over gesproken. En Petra Gijsen, ook bij jou in de bus van Nieuws & Co. Welke praktische problemen komen mensen tegen dan? Nou ja, voor de wet, Lara, is iemand dood of levend. En dat klinkt natuurlijk heel logisch. Maar ja, als iemand vermist is, dat bestaat eigenlijk niet. Hè? En veel instanties, denk bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, maar ook het UWV of de zorgverzekeraars. Ja, die weten daar eigenlijk ook geen raad mee. Want ja, die belasting moet betaald worden. Of misschien heb je nog een achterstand ergens. Of een hypotheek. Of de premie voor de zorgverzekering. En dat is natuurlijk heel vervelend als, als een dierbare vermist raakt en jij achterblijft en je ook nog met die rompslomp zit. Zoals Aag bij mij hier in de bus. Aag, fijn dat je er bent. Jouw zoon is nu bijna een jaar vermist. Ja, klopt. En jullie liepen ook al vrij snel tegen dit soort dingen aan. Hè? Wat was het eerste waar jullie tegenaan liepen? Nou, vrij snel lagen er in de brievenbus onbetaalde rekeningen. En, van wat bijvoorbeeld? De ziekenfonds, de huur. Gewoon eigenlijk alles wat iemand die op zichzelf woont aan dingen heeft. Telefoonrekeningen, dat soort dingen. En dan ga je bellen eigenlijk naar de instanties. Met de melding dat hij vermist is. Maar, wat zeggen ze dan? Nou, je hebt soms wel eens aardige reacties, begripvolle. Maar er zijn er ook best wel hele botten. Die zeggen gewoon, ja, je woont in Nederland, je bent verplicht om zorgverzekering te hebben. Dus alles loopt gewoon door. Punt. En dan? Ja, en dan? Wat doe jij dan? Nou ja, ik ben er in het begin wel, was ik wel heel veel extra verdrietig van. Je hoopt eigenlijk op een beetje begrip. En je hebt genoeg aan je hoofd omdat je kind vermist is. En vervolgens loop je tegen dit soort dingen aan. Nou ja, en dan krijg je te maken met zo'n reactie. Maar ook dus gewoon heel praktisch. Want die zorgverzekering die loopt dus door. Dus ja. Ja, dat is Jeroen, no-time. Jouw zoon is nog steeds verzekerd. Ja, binnen no time heb je een hele hoge schuld eigenlijk. Want de premie wordt niet meer betaald. Nee, want zijn salaris is direct gestopt. Dat lijkt me een surrealistische ervaring, want dan is je zoon dus, ja, die is er niet. Nee. Maar hij heeft wel schulden. Ja, die lopen hard op, hoor. Hoe is dat voor jou? Ja, ik vind dat heel triest. En in het begin had ik daar ook best wel heel veel moeite mee. Dus dan ga je alles netjes afbellen. Maar ja, op een gegeven moment stop je daarmee, want het heeft geen zin. En heb ik het gewoon. Je maakt geen enveloppen meer open? Nee. Het lost voor mij niks op en voor hem ook niet. En ja. Er is niks te regelen. Want wanneer ben jij het contact met hem kwijtgeraakt? De laatste keer dat ik met hem contact had, was 18 februari. Dus dat is echt bijna een jaar geleden? Aankomende maandag. En wat was het moment dat je dacht, dit zit niet goed? Ja, we hadden best heel veel contact. En toen ik geen contact met hem kreeg, 2 dagen later, bleek iemand anders ook al 2 dagen contact met hem proberen te hebben. En dat lukte niet. Dus die belde eigenlijk mij. En toen eigenlijk zei ik direct, dit is niet goed. En toen ben ik met de politie naar zijn huis gegaan. En toen? Ja, daar lag alles nog. En hij had niks meegenomen. En ja, hij was er ook niet. En is dat dan, is dat voor jou, leeft Jeroen voor jou nog? Nou, ik ben heel bang van niet. Afsluiten kan je het niet, omdat ja, je bent echt een achterblijver. En geen nabestaande. En doordat je een achterblijver bent, ben je in de onzekerheid. Ja, je weet niet wat er gebeurd is. Nee. Dus er is ook altijd nog wel een sprankje hoop. Ja, tegen beter weten je misschien. Ja. Maar je kan het gewoon niet afsluiten. En ook die papieren die dus maar blijven komen. Nou, jij hebt gezegd, ik ga ze ook niet meer openmaken. Ik wil het niet meer zien. Nee. Maar dat komt er dus wel bij, Lara. En dat is iets waar mensen zoals Aag, zegt zelf, de achterblijver ook nog eens mee te maken heeft. En hoe je daar dan mee om kunt gaan en wat je er ook aan zou kunnen doen, daarover gaan we straks verder praten. Om 16:45 hier in de bus. Tot zo meteen. Nou, drukwekkend hoor. Benieuwd naar de rest zo dadelijk. Edwin Gerritsen dan met de verkeersinformatie. Er staan vooral files in de Randstad. Het is niet drukker dan gebruikelijk. De meeste vertraging is er nu tussen Amsterdam en Den Haag. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd tussen Leidschendam en Zoeterwoude Dorp, daardoor een kwartier oponthoud. De andere kant op is de vertraging een half uur. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA. All I wanna do is have a little fun before I die. There's a man next to me out of nowhere. Apropos of nothing. He says his name. Bye. Wanna Do van Sheryl Crow. De VVD dan verklaart de Europese Unie steeds luider de liefde. Dat is toch opmerkelijk, want eurofiel kon je de VVD in het verleden nou niet bepaald noemen. Maar premier Rutte reist nu onvermoeid Europese hoofdsteden af en houdt toespraken over de EU, over Europa. Vanavond bijvoorbeeld staat hij op een podium in Zürich. En zijn minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken reisde deze week naar het Europarlement in Straatsburg. Nou, correspondent Tijn Sade ving Blok daarop. Nederland wil een vooraanstaande rol spelen in Europa. Nederland was altijd wat terughoudend, zeker onder Rutte. Als het ging om Europa, niet echt eurofiel. Wat heeft Nederland zo van koers doen wijzigen? Het vertrek van de Britten, het aanstaande vertrek, betekent natuurlijk dat de Nederlandse rol relatief zwaarder wordt. En die rol willen we ook actief invullen door hier aanwezig te zijn. Premier Rutte doet zijn deel. Dus we vullen dat gat dat door de Brexit ontstaat ook heel bewust actief in. Van hot naar her gaat het. Minister Stef Blok wil zoveel mogelijk sleutelfiguren hier in de Europese politiek ontmoeten op één dag. De meeste gesprekken zijn achter gesloten deuren. Zo had hij ontmoetingen met Frans Timmermans, de eurocommissaris, die na de verkiezingen in mei, de Europese verkiezingen, een gooi wil doen naar het presidentschap van de Europese Commissie. Blok heeft ook de Christen-Democraat uit Duitsland ontmoet met dezelfde ambities als Timmermans, Manfred Weber. En hij sprak met Bas Eickhout, eurofractieleider van de GroenLinks. Die wil ook voorzitter van de Europese Commissie worden. We staan natuurlijk aan de vooravond van Europese verkiezingen. Dat betekent een nieuw parlement, nieuwe Europese Commissie. Het is van groot belang dat je dan de sleutelspelers hier kent, maar ook dat ik duidelijk maak wat onze prioriteiten zijn. Nou, toch wel opmerkelijk. De VVD die toch niet altijd heel veel op had met dit Europees parlement. De feestcommissie op zoek naar een feestje. Zo omschreef Mark Rutte dit parlement ooit. En voor Blok is het ook alweer zo'n 9 jaar geleden dat hij hier was. VVD 2.0 op Europa werd hoog tijd. Ik denk dat ze zijn gaan inzien dat Europa, ja, je kan wel gaan meehuilen met de wolven over dat Europa allemaal verschrikkelijk is, maar dat brengt je niet zoveel. Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks. U bent ook nog eens spitsenkandidaat. Vandaar ook dat u meteen op de lijst stond van Stef Blok. Het was gewoon echt een goed gesprek, omdat ook minister Blok wilde gewoon echt. Die zit natuurlijk met een aantal prioriteiten die Nederland graag wil zien. En zij zien ook gewoon wel in dat daar de rol van het Europees parlement ook van belang is. Omdat het allemaal nog geloofwaardig genoeg over hier in het Europees parlement. Veel gehoorde badinerende toon van Rutte. De feestcommissie op zoek naar een feestje. Dat probeert hij nu natuurlijk te herstellen door overal spreekbeurten, speeches te houden. Maar ja, dan moeten ze wel nog even flink gaan oriënteren op de Europese politiek. Nou, het is heel goed dat Blok dat hier doet. Minister Blok, een ongekend ambitieuze staat van de Europese Unie, met uw handtekening eronder. Er staat ook letterlijk het centrum van de Europese macht. Daar moet Nederland flinke, goede, stevige posities gaan bemachtigen. Hoe belangrijk is dat dan? Doordat de traditionele bondgenoot, het Verenigd Koninkrijk, uit de Europese Unie stapt, moeten we nieuwe bondgenoten zoeken. Door dat heel actief te doen, dat geldt voor mijn collega's, dat geldt voor mijzelf, op heel verschillende terreinen, zorg je dat je zelf inderdaad regie hebt en geen speelbal wordt in Europa. We konden vaak leunen een beetje toch op de Britten, dat valt weg. En dat betekent dat wij niet achterover leunen, maar hier bondgenootschappen voor. Europa Tour van de VVD. Nou, nog zien of ze daar volle zalen mee trekken. Laboratoria. Oplossingen voor ziekte. Doorbraak. 7 minuten voor 4:30. Fox News presentator Peter Hackett zei onlangs dat hij al 10 jaar lang zijn handen niet heeft gewassen. Het is niet helemaal duidelijk of hij dat serieus bedoelde en of het waar is, want we kunnen dat niet echt controleren. Maar zijn opmerking heeft heel wat losgemaakt. Want hoe belangrijk is dat handen wassen nou eigenlijk? Vroegen wij ons af. En dus verboden we Mark Robin Visser, onze verslaggever, per direct om de kraan te gebruiken en zeep, en stuurden hem naar het laboratorium van Micropia, waar anders in Amsterdam. Ik voel me niet zo heel erg fris, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb me ook niet mogen douchen vandaag. En Jasper Buijks wou me net al een hand geven, maar dat doen we maar niet, hè? Nee, dat laten we even voor straks. Als we netjes de handen gewassen hebben en als we weten... Dat gaan we wel doen zo. Gaan we zeker wel doen, ja. Wat is dit? Dit zijn een aantal petrischalen en daar zit een zogenaamde voedingsbodem in. En daar gaan we uw mooie bacteriën en andere microben op uw hand op kweken. Het zijn flinke schalen. Ja, flinke handen, dus dat moet wel. Nou, dokter, zegt u het maar. Nou, dan mag u uw hand er 5 tellen inleggen. Gewoon duwen of wat? Erin duwen, ja, het mag. Dus dan gaan we. 1, 2, 3, 4 en 5. Dat was 1 en dan gaan we het nog een keertje doen voor de zekerheid. Ja. Natuurlijk lekker wetenschappelijk. Even de microfoon Duplo. Zo, ja. Nu met rechts, precies. Ik ben ook rechts, dus dan heb ik 2, 3, 4, 5. Dus heb je dan kans dat deze viezer is dan die linker? Dat zou heel goed kunnen. Een rechtspoot doet natuurlijk meer met rechts. Ook van alles op het toilet en andere zaken. Dus ja, het kan heel goed zijn dat hier meer op zit. Je gaat er ook helemaal bij stilstaan wat je allemaal doet, hè, als je je handen niet mag wassen. Hebt u dat ook, die ervaring? Zeker, zeker. Ja, daar ga je inderdaad. Denk eigenlijk dan maar eens over na. Ah, niet zo schoon. Nee. En dan mag ik nu, geloof ik, eindelijk mijn handen wassen. Nu gaan we eindelijk de handen wassen. En dan gaan we het nog een keer herhalen. Ja. En dan gaan we zien wat er eigenlijk overblijft na een dag niet de handen wassen. Heel lekker hoor. We hebben het over microben, maar vallen virussen daar ook onder en schimmels? Dat is een hele interessante discussie. Microben is eigenlijk een iets eenvoudiger woord voor micro-organismen. En daarmee zeg je eigenlijk dat het moet leven. En er is eigenlijk een hele discussie gaande of virussen nou wel of niet levend zijn. Omdat eigenlijk maar een soort van eiwitpakketjes met wat DNA erin. Wij zeggen dus volgens de definitie dat virussen daar niet bij horen. Maar wat er wel toe hoort tot de microben zijn de bacteriën, de schimmels, de microdiertjes. Ja. Dus eigenlijk een enorme onzichtbare wereld. Maar kunnen we virussen ook zien dan in deze voedingsbodem? Nee, in deze voedingsbodem ga je dat niet tegenkomen. Dat is te klein. En dat heeft ook een hele unieke manier van leven. Dat zijn echt een soort van parasieten natuurlijk. Die hebben cellen nodig, of dat nou een bacterie is of een menselijke cel, om zich voor te planten. Dus die groeien niet in de petrischaal. Oké. Okay. Dus we gaan nu een aantal dagen wachten, een kleine week. Dat heeft het nodig om zich voor te planten en dus met het blote oog als miljarden samen zichtbaar te worden. Dus over een week gaan we kijken wat er allemaal aan ecosystemen op de handen leeft. Nou, tot volgende week dan. Ja, tot volgende week. Trouwens, wat die Foxman had gezegd, hè, dat hij al 10 jaar zijn handen niet had gewassen. Gelooft u dat? Het zal misschien wat overdreven zijn. En ik neem ook aan, stel het zou zo zijn, zodra je onder de douche zat en je haar wast, dat doe je, neem ik aan, met je handen. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat dat toch echt wel een keertje gebeurd is. En anders dan zou die ook hele zwarte handen hebben, denk ik. Maar ik ga er nog even over nadenken en dan hebben we het de volgende week weer over. Helemaal goed, leuk. Tot dan. Tot dan. Mark-Robin Visser met Jasper Buiks, microbioloog van Micropia. Komende week laten we de microben groeien, eerlijk, in een petrischaaltje en broeien. En volgende week, vrijdag 22 november, hoort u in Nieuws & Co het resultaat. Zometeen, wie schulden maakt, krijgt natuurlijk schuldeisers achter zich aan. Daar hebben we het gisteren al over gehad, hè, in Nieuws & Co. Maar die zijn vaak zo meedogenloos dat mensen onder het minimuminkomen terechtkomen. Nou, Den Haag komt nu met een noodmaatregel. En ons belangrijkste verhaal om 5 uur. Frustratie over de weekendscholen die Turkije binnenkort wil openen in Nederland. Nog maar enkele weken te zien. Rembrandt en Saskia, Liefde in de Gouden Eeuw. Een ontroerende tentoonstelling vol verliefde stelletjes, sprookjesachtige bruiloften en gebroken harten. Tot en met 17 maart in het Fries Museum in Leeuwarden. Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en laten groeien? Lage rente, aandelenrisico's, vastgoedgedoe? Mogelijk.nl. Investeren in een zakelijke hypotheek met onroerend goed als onderpand en 6% rendement. Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl. Marktplaats heeft een heel breed autoaanbod. Handig als je toe bent aan verandering. Zoals Jelle, die in een drukke bus besloot dat hij liever in een vuurrode sportauto naar zijn werk wil. Die vond hij nog voor de volgende halte op Marktplaats. En nu gaat hij die bus lachend voorbij. Dus hoe je ook wilt rijden, ga ervoor. Het begint op Marktplaats. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies in Breda of Breukelen. Mogelijk.nl. Op Marktplaats vind je altijd een auto die bij je past. Van een particulier of een van de 8000 autobedrijven. Ga ervoor. Het begint op Marktplaats. NPO Radio 1. Het is 4:30, we gaan naar Jelle Visser en het NOS-journaal. De hoogste leider van Iran, Ayatollah Khamenei, noemt onderhandelen met Amerika een onvergeeflijke fout. Het is als op je knieën gaan voor je vijand en de klauwen van een wolf kussen, al dus Khamenei. In Warschau is een internationale conferentie over onder andere het Iraanse atoomprogramma en het Israëlisch-Palestijnse conflict. Iran doet er niet aan mee. In de Stille Oceaan is het wrak ontdekt van het Amerikaanse vliegdekschip USS Hornet. Tijdens de Tweede Wereldoorlog brachten de Japanners het oorlogsschip tot zinken. Het werd een zeemansgraf voor meer dan 100 soldaten. Een onderzoeksteam heeft het vliegdekschip teruggevonden vlakbij de Salomonseilanden op een diepte van bijna 5300 meter. Het Openbaar Ministerie eist 18 jaar celstraf met TBS voor een dubbele moord in Maastricht. In december 2017 stak de Syrische verdachte Osama I een man van 46 en een vrouw van 56 dood. Hij verwondde ook de dochter van de vrouw die haar moeder probeerde te beschermen. Over een maand doet de rechter uitspraak. En België staakt vandaag. De vakbonden komen in actie tegen een wet die ervoor zorgt dat de lonen met maximaal 0,8% mogen stijgen. Bij een blokkade in Gent is een automobilist gearresteerd. Hij reed in op stakers die de weg hadden afgezet. Twee stakers zijn daarbij gewond geraakt. Jelle, dankjewel. Tot straks weer. We gaan naar het weer. Marco Verhoef, voor me zie ik de zon. En achter mij de bewolking. Ja. Is dat een beetje samenvatting van het weer voor vandaag? Ja, als je naar de kaart van Nederland kijkt, de satellietfoto, dan zie je dat ook wel een beetje terug. In het westen en zuiden komt de zon al best aardig uit de verf. En in het oosten en noorden hebben we wat meer bewolking. Ook daar breekt het langzaam maar zeker. Krijgen wat opklaringen. Het wordt een beetje een gemixte boel. Met vannacht hier en daar nog wel wolken. Ook wat opklaringen. En uiteindelijk een minimumtemperatuur die in het binnenland tot rond het vriespunt gaat dalen. Het voelt zacht aan, het is zonnig. Krijgen we meer van dit mooie weer? Ja, hè? Ja, frisse nacht dus, hè, met minima rond het vriespunt. Dat blijft voorlopig ook wel zo. Maar ja, met die zon wordt het overdag wel behoorlijk verzacht. Want morgen wordt het 10 tot 13 graden. In de ochtend nog wat we nu zo'n beetje hebben. Dus wat zon en wat wolken. Maar die wolken gaan het steeds meer verliezen. En dat betekent in de loop van de dag op veel plaatsen gewoon zonnig weer. Weinig wind ook daarbij. En dan voelt het al een klein beetje lenteachtig aan. Dat gaat het vrijdag zeker doen. Want dan kan het in het zuiden lokaal wel eens meer dan 15 graden worden. En het weekend? Ja, nog steeds behoorlijk hoge temperaturen. In elk geval ruim 10 graden. 10 tot 13 graden hou ik het op. Met zaterdag in de loop van de dag even wat meer bewolking. Dat verdwijnt dan zondag weer grotendeels. Maar geen regen. Nee hoor, het blijft gewoon droog. Dus wat dat betreft is het gewoon heel rustig en best zacht. Lekker doe weer. Ik teken ervoor. Lekker doe weer, ja? Ja, heel. Wij gaan naar de weg. Hoe is het daar, Edwin Gerritsen? Ja, de meeste files staan in de Randstad en de meeste vertraging is tussen Amsterdam en Den Haag. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp. Ruim een half uur oponthoud, 1 rijstrook is dicht. De andere kant op richting Den Haag voor Zoeterwoude-Dorp een kwartier. A15 Rotterdam-Gorinchem tussen Ridderkerk en Papendrecht. 10 minuten vertraging door een auto met pech. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Oostgeest en Wassenaar 20 minuten oponthoud. Heb je boeken nodig voor je werk of voor een opleiding? Bestel ze bij managementboek.nl. De specialist voor managers en professionals. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Als je 's nachts wakker blijft omdat je enige dekbed in de was zit, dan kun je wel wat Vonk gebruiken. Want op Vonk.nl vind je een groot aanbod beddengoed. En nu geldt voor heel veel dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Geef je huis wat Vonk. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. Incentro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro dag. Op Incentro dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf. Groot nieuws. Jumbo is niet alleen verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. Maar ook de Consumentenbond geeft nu aan dat Jumbo goedkoper is dan de Aldi en de Lidl. Zo hebben we de laagste prijsgarantie en de beste seizoensaanbiedingen. Zoals Dreft Finish of Sun vaatwastabletten, 1 plus 1 gratis. Jumbo, elke dag euro's goedkoper. Je zit in je auto. Het is woensdag 13 februari. Het lijkt een gewone doordeweekse woensdag. Ineens zie je een drumstel voor je op de weg staan. Je remt af. Nee, wacht. Het is vandaag helemaal geen gewone woensdag. Het is een hele speciale dag. World Radio Day. Dit jaar bestaat radio 100 jaar. Je doet het raam open. Je rijdt nu voorbij een fanfare van honderden mensen. Je bent ineens in een optocht terechtgekomen. Je ontwijkt een vuurpijl. Dan hoor je een koor. Je bent zojuist van een automobilist op een gewone woensdag 13 februari veranderd in een automobilist op een hele speciale dag. World Radio Day. Dat is wat radio met je kan doen. Ontdek de kracht van radio op radioraakt.nl. 4 minuten over 16:30. Fijn dat je luistert naar Nieuws & Co. We gaan het hebben over schulden. Mensen met flinke schulden moeten namelijk nog 2 jaar wachten totdat ze recht krijgen op een minimuminkomen. Want de wet die ervoor moet zorgen dat mensen met schulden altijd 90% van het minimuminkomen hebben, die loopt vertraging op. Voor hoeveel problemen dat zorgt in de praktijk hoorden we gisteren natuurlijk nog een indringende reportage over het spreekuur van een bewindvoerder in Nieuws & Co. Politiek verslaggever Marleen de Roy. De vertraging van die wet, waar komt dat door? Ja, het komt simpelweg door de instanties die de wet uiteindelijk moeten uitvoeren. Dat zijn de Belastingdienst en het UWV. Kijk, 2 jaar geleden is de wet hier in Den Haag aangenomen. De meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer die vonden, ja, mensen met schulden hebben altijd recht op een bepaald bedrag. Een bepaald bedrag waarmee ze gewoon kunnen leven. En dat heet dat bedrag, dat noemen ze hier in de volksmond de beslagvrije voet eigenlijk. Nou, en dat stukje van hun maandelijks inkomen, daar mogen schuldeisers dan niet aan zitten. Ook al heb je allemaal schulden lopen, dat is dan voor jou. Okay. Maar in veel gevallen gaat die berekening van dat bedrag, die beslagvrije voet, gaat niet goed. Waardoor dus eigenlijk tienduizenden huishoudens wel en eigenlijk uiteindelijk te weinig geld overhouden en de schuldeisers wel aanspraak maken op dat bedrag. Dan wordt er zeg maar wel beslag opgelegd. Precies, ja. Terwijl dat niet de bedoeling is. Dus al die regels moesten simpeler. Daar was iedereen het in Den Haag over eens, 2 jaar geleden al. Dus er werd een wet ingevoerd, dat moest allemaal makkelijker worden. Per 1 januari zou dat moeten ingaan. Dat was ook allemaal haalbaar, bleek uit testen. Maar goed, wat blijkt? Het UWV en dus de Belastingdienst, ja, ze krijgen het niet geregeld. En ze zeggen nog eens 2 jaar nodig te hebben om het wel te kunnen regelen. Nou hoorden we gisteren, Marleen, met hoe weinig mensen dan rond moeten komen. Hè? Ja. Die dan onder bewindvoering staan bijvoorbeeld. Mm-hmm. Die mensen die staan natuurlijk in de kou nu. Precies, ja, want deze wet die komt er niet. En dat was toch een stukje hoop waar al deze echt tienduizenden gevallen die hier elke keer net buiten de boot vielen, toch aanspraak op hoopten te maken. Toch zegt het kabinet vandaag in een grote brief dat ze een aantal plannen hebben om in ieder geval de rol van de overheid als schuldeiser te verkleinen. Daar is ook veel kritiek op. Hè. Ik weet niet of je daar gisteren ook over hebt gesproken, maar bijvoorbeeld de ombudsman heeft daar al eerder wat over gezegd. Want juist de overheid geeft dan boete op boete. Ja, precies. En het is elke keer een overheidsinstantie. Ja, daar hebben we het gisteren niet over gehad, maar dat is wel een bekend verhaal inderdaad. Ja. Hoe gaan ze het aanpakken? Hoe kunnen ze zelf ervoor zorgen dat ze niet de grootste schuldeisers zijn? Nou ja, ze zeggen nu dat de Belastingdienst, dus dat is dus echt de grootste schuldeiser in Nederland, maximaal €500 per maand van je rekening mag afschrijven. Dat is nu zo het geval. Nou, die maximaal €500 per maand, dat moet minder worden. In ieder geval als je ziet dat degene die in de schulden zit te weinig overhoudt eigenlijk om van te leven. Dus dat bedrag, daar wordt aan getweakt eigenlijk. Dat wordt misschien wat minder. En verder komt er een soort overkoepelende deurwaarder. Die eigenlijk een beetje moet kijken, goh, met wat voor schulden kampt deze persoon eigenlijk? En die moet het allemaal een beetje coördineren, zodat je niet, als je net alles een beetje op de rit hebt, vervolgens weer een nieuwe boete erbij krijgt of een nieuw incasso erbovenop krijgt. Ja, precies, want dat stapelen, dat gebeurt natuurlijk ook. En wordt de hoogte van dat minimum maandelijkse inkomen ook verhoogd? Ja, voor mensen in de bijstand en voor jongeren. Daar gaat het bedrag voor omhoog. Het doel is dus dat die mensen in de bijstand en die jongeren met problematische schulden meer geld overhouden om van te leven. Nu is eigenlijk de stijlregel, je zei het al, iedereen heeft recht op 90% van de bijstandsnorm. Maar het kabinet zegt, ja, voor jongeren en voor mensen in de bijstand willen we toch naar 95%. Dus dat die mensen 95% van hun uitkering kunnen overhouden, ook al hebben ze schulden. Dit zijn natuurlijk nodige maatregelen. Hè? Wat vinden Kamerleden daarvan? Want het is niet de wet waar ze 2 jaar geleden voor gestemd hebben. Nee, precies. En daar is echt heel veel kritiek over. En dat is er vooral geweest van coalitiepartijen D66 en CDA. Kijk, zij zeiden, we hebben deze wet heel anders bedacht. En toen wij deze wet bedachten, is er ook een uitvoeringstoets gedaan. Toen bleek alles dat het haalbaar zou zijn. Dat blijkt nu niet. Hoe kan dat allemaal? Ja, daar hebben ze veel vragen over. Toch zijn de partijen blij dat er nu noodmaatregelen komen. Dat het staatssecretaris laat zien dat hij iets wil doen voor die mensen in de schulden. Maar goed, het zijn noodmaatregelen. Ze zeggen, laten we ondertussen werken aan die wet dat het UWV en de Belastingdienst wel die mensen in de schulden kunnen helpen zo snel mogelijk. Morgen zal het daar ook over gaan. Dan is hier in Den Haag een overleg, een debat over schulden. Dus dan zullen we er vast en zeker nog over horen. Marleen de Roy, dank je wel. Het is 17:05, tijd voor de laatste ontwikkeling op het gebied van technologie en gadgets. En vandaag gaat het over een onwaarschijnlijk populair spel. Dat gaat snel in de gameswereld. Vorig jaar was Fortnite nog het spel dat door veel mensen gespeeld werd. Nou, nu is er een nieuwe gratis game waar veel over wordt gepraat. Some legends fight for fortune, others answers. But we shall all be forged in the glorious realm. Mirage, quiet. Path, are we clear? This is my favorite part. Exciting. Jackpot. Zo, Nick Wouters, wat is dit? Dit is Apex Legends en een week geleden had nog niemand over dit spel gehoord. Het is vorige week plotseling uitgebracht zonder publiciteit eromheen. En het is massaal opgepikt door spelers. Op Twitch, dat is zo'n platform waar mensen een spel spelen en dat uitzenden. En dan kijken dan weer miljoenen andere mensen naar. Daar heeft het al meer kijkers dan Fortnite. Het heeft nu al 25 miljoen spelers. En het heeft het recordbereik van 2 miljoen spelers tegelijk. En daar deed Fortnite 18 dagen over. En dat heeft dit spel dus in 7 dagen tijd heeft dat record al verbroken. Dus waanzinnig succes. Hoe kan dit? Wat is het voor spel? Het is eenzelfde spel in dezelfde genre, zou je kunnen zeggen, als Fortnite. Een Battle Royale game. En Battle Royale is dat je één eiland hebt waar heel veel spelers gedropt worden. En die gaan dan onderling uitmaken wie het beste is. Dit spel heeft wel een twist. Het is met 60 spelers in plaats van 100 spelers tegelijk. En je zit in een teampje van 3. Dus je doet het niet helemaal alleen. Of met grotere teams, kan bij Fortnite ook. Maar hier is het altijd teams van 3. En dan ga je samen, probeer je als team overeind te blijven, de rest uit te moorden, want daar komt het wel op neer. Ik hoor dat geschiet op de achtergrond ook. Ja, en inderdaad. Mag van alles gebruikt worden. Ja, want de vergelijking met Fortnite is het dus, het heeft dezelfde spelmodus, maar het is wel een stuk serieuzer dan Fortnite. Zit er geen gekke dansjes in, mocht je dat afvragen. En het geweld is ook een stuk realistischer. Bij Fortnite maak ik wel vaker de vergelijking met, dat is een beetje paintballen. Mm. Een beetje vriendelijk elkaar omverschieten voor zover dat kan. En bij dit is het wel echt bloederig. En met wapens waar die een stuk gewelddadiger zijn dan bij Fortnite. En dan naar hoe dit heeft, hoe dit zo snel heeft kunnen gaan? Ja, je moet maar net de influencers te pakken hebben die dit spel gaan spelen. En dat trekt weer andere mensen aan. En mensen waren ook gewoon, denk ik, op zoek naar het volgende Fortnite. En als dan zoiets plotseling gelanceerd wordt, dan wil iedereen dat toch even uitproberen. En blijkbaar bevalt het en zijn mensen het nog langer meer door gaan spelen. En blijven ze het voorlopig spelen. Is natuurlijk wel de vraag of dit iets is wat, of het hier volgende week ook nog over hebben, of dat dan toch weer Fortnite opgedoken is. Dat is het maar wel voor eventjes is, de populariteit. Ja, er zit een enorm gamebedrijf achter, EA. Die kennen wij ook van de lootboxes, bijvoorbeeld, waar we het vaker over gehad hebben. Dat zijn die dure virtuele schatkistjes die je kan kopen. Soort gokken is dat. Ze maken ook FIFA bijvoorbeeld. En ze zijn nu heel blij dat ze deze hit te pakken hebben. Aandeelhouders van dat bedrijf ook. Want sinds een week is het aandeel met 20%, 25% omhoog geschoten. Maar wacht even, want zij zouden toch juist niet meer met lootboxes gaan spelen? Nou, die toezegging hebben ze nog nooit gedaan. Maar hier zitten, in dit spel zitten. Ik dacht dat het bij FIFA het geval was. Ja, nee, alleen in België nog. Oh, dus okay. In Nederland is het nog wel. Dat proberen ze zover te krijgen dat ze daarmee stoppen. Maar dat doen ze vooralsnog alleen in België. En dit spel? Dit spel heeft geen lootboxes. Het is gratis, dus iedereen kan het downloaden voor PC of spelcomputer. Alleen als je een outfit wil hebben, dan moet je dat natuurlijk wel kopen. Of andere schoenen, noem het maar op. Omdat je een beetje wil opvallen in het spel. En er zijn genoeg spelers die daar genoeg geld voor over hebben die dat kopen. Je hebt het wel eens over het conservatieve element, karakter gehad van de gamewereld. In deze speelt een personage dat homoseksueel is. Ja, dat is dan bijzonder, denk ik. Dat is eigenlijk wel, ja, het is nog altijd bijzonder. Tenminste, in de gamewereld wordt er nog altijd wel een ding van gemaakt. Omdat het gewoon nog niet zo vaak voorkomt. Je ziet het trouwens niet in het spel zelf, hoor. Het wordt niet benoemd of zo. Maar als je dan naar de officiële pagina gaat kijken van het spel, er staat op de biopagina dat personage Gibraltar, dat is een van de 8 personages die je kan kiezen, een vriend heeft. En zijn vriend heeft een motor gestolen, staat er dan in die bio. Nou, daar worden sommige gamers al heel boos van, want ze zeggen, dat hoort helemaal niet in spellen thuis. Mm. Waarom word ik hiermee lastiggevallen? Het is wel een teken dat spelmakers daar in ieder geval meer mee bezig zijn en dat meer in hun spellen integreren. Wonderen zijn de wereld nog niet uit. Nick Wouters, dankjewel. Door naar de verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. De meeste files staan in de Randstad. De meeste vertraging tussen Amsterdam en Den Haag op de A4. Richting Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoudendorp 3 kwartier. Wat komt er een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Wat zijn woorden opgeschreven als de kern ervan niet wordt begrepen. Voorbij het punt van lezen is het de kunst van leven. Tussen de regels, buiten de kantlijn. Hoe anders zou het zijn, hoe anders zou het zijn. Ben een gezegend man, maar een man met gebreken. Soms belabberd, niet eerlijk, soms te berekenen. Alles op de tekentafel, liefde. Geven is makkelijk, maar ontvangen van een ander kaliber. Je kent mijn streken en mijn kracht. Ken de muziek, de poëzie en wat het heeft gebracht. En ik ben dankbaar voor mijn lach. Als ik dat niet had, was ik depressief, suicidaal. Ze zeggen, doe normaal, verman jezelf. Al gaat het goed, dit paradijs lijkt soms verdacht op een hel. Maar goed, ik sta versteld, sta stil en herinner me. Alles is er al van binnen. Als de hemel valt, de hemel valt. De druk op God wordt groter en ze draagt het allemaal. Maar als de hemel valt, zullen we het samen moeten dragen. En kunnen zij en Allah samen even weg. Misschien ben ik een domme jongen, maar mijn God, zeg maar waarom men zonne blijft verkondigen als liefde de bron is. Dat is geen brood, maar kruimels uit mensenhanden. Niet de jou of de zogenaamde duivel. Zeg, hoe is het nou als een multispagaat? Er altijd zijn voor iedereen en alles. Beetje zoals mijn eigen ma. Zij is te goed voor deze wereld. We willen meer plus, door de crisis is iedereen skeer. En dan die eeuwige strijd. Klopt, drama aan de deur is een ieder van de partij. Ja. Ja, we willen ons gelijk opgehangen aan ideeën van het liefst één waarheid. Lieve, hoe zou het zijn? Even een break, deel ik het leed is of met de trein. Bootje baden in het universum, modder, bad, verse koffie en de ochtendkrant. Als de hemel valt, de hemel valt. De druk op God wordt groter en ze draagt het allemaal. Maar als de hemel valt, zullen we het samen moeten dragen. En kunnen zij en Allah samen even weg. Typhoon, wat is dat toch lekker om te draaien. De hemel valt, hoorde je. Nieuws en Co. Het is 4:15 wie een familielid heeft dat wordt vermist. Heeft niet alleen verdriet, maar krijgt ook te maken met praktische en financiële problemen. Ja, dat kan je er vaak niet bij gebruiken. Blijkt allemaal uit onderzoek naar de gevolgen van vermissing. En daarom wordt vandaag in de Tweede Kamer hierover gesproken. Petra Gijs, om hoeveel vermissingen gaat het in Nederland? Lara, we praten er inderdaad vandaag ook in de bus over. En ik moet zeggen, ik schrok daar best wel een beetje van. Want naar schatting zijn er jaarlijks bijna 100 personen... die langer dan een jaar vermist zijn. En dat betekent dus dat er elke 3 dagen iemand in Nederland vermist raakt... voor langere tijd. En dan kom je dus niet alleen in een zwaar emotioneel proces terecht... maar ook in een soort, ja, hebben we net... geconstateerd eerder in de uitzending een soort surrealistische papieren werkelijkheid. Want de instanties, denk bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, het UWV, de banken... die weten ook eigenlijk niet wat ze aan moeten met iemand die er niet is. Maar ook niet overleden is, maar vermist. Zoals de zoon van Aag. Aag, we hoorden je net al, jouw zoon is bijna een jaar geleden vermist geraakt. Maar voor de instanties niet. Nee. Nee, daar loopt op papier is hij er gewoon nog. Ja. Ja. En dan heb je te maken met de zorgverzekering, vertelde je net. De premie. Ja, die gaan gewoon door. Want elke Nederlander is verplicht om de zorgverzekering te hebben. En de autoverzekering? Autoverzekering. Loopt die ook nog door? Ja, dat gaat gewoon door. En dat is dan inmiddels ook een bedrag geworden dat hij dus niet meer betaalt. Maar wat het dan wel is. Nee, want zijn salaris is gestopt. Dus het kan nergens van betaald worden. Nee. Huur? Ook. Zijn huis inmiddels ontruimd, omdat er geen huur betaald werd. Ja, en ja. Alles wat van hem was ook erbij. Ja. En dat komt er dus bovenop, want ik zei al... een soort surrealistische papieren werkelijkheid. Hoe onwerkelijk is zo'n situatie waar je dan in zit? Ja, dat is iets waar je van tevoren geen voorstelling van kan maken. Ik bedoel, je leest wel eens een krantenberichtje... Maar als je er zelf middenin staat, dat is iets heel onwerkelijks. Het is ook iets wat je 24-7 gewoon met je meedraagt. Noem eens een moment. Nou, je kan beter zeggen, is er een moment van niet eigenlijk. Bij alles wat je doet, Ik ben bijvoorbeeld best wel creatief. En vanaf dat hij vermist was, deed ik niks meer. Ik kon het gewoon niet. Mijn hoofd te vol, niks. Nu probeer ik het weer een beetje op te pakken. Maar hoe vaak ik ondertussen niet aan hem denk. En dat is met alles. Op verjaardagen hoop je toch op een telefoontje. Het komt er niet. Nou, vanochtend nog, want ik begreep dat naar aanleiding van wat de bus vandaag dus wilde doen, en daarom ben je ook hier in de bus, was je ook door de familieagent even gebeld, hè? Ja, dat klopt. Ja, die is zelfs wat op zoek geweest. Ja, en wat, ja. Wat gebeurt er dan met jou als je zo'n bericht dan ziet van... hij meldde eigenlijk van, mag ik even langskomen? Want ik wil even wat bespreken. Ja, dan heb je toch dat je denkt, zou er nu dan toch beweging in de vermissing komen? Het bleek organisatorisch veranderingen te zijn. Het was wel belangrijk, maar het lost niet onze vermissing op. Nee, maar het zegt wel iets over hoe dat dus gewoon constant bij je is. Ja. Ik had het net over de Belastingdienst, Lara. Als een van de instanties die het dus ook moeilijk vinden, die worstelen hiermee. Maar we hebben de Belastingdienst gebeld, moet ik je nog even zeggen. En ze zeggen, we hebben wel een protocol voor dit soort zaken en een contactpersoon. UWV hebben we ook gebeld. Zij zeggen, gelukkig komt het niet vaak voor. Maar inderdaad, zij erkennen, we hebben er ook geen standaard procedure voor. Is dat ook jouw ervaring, Arg? Ja, Jeroen die had gewoon werk. En op een gegeven moment had wel het UWV door dat er geen salaris meer gestort werd. En die wisten mij op een gegeven moment te traceren en te bellen met de vraag, we zijn op zoek naar Jeroen, want we zien dat hij geen salaris heeft. En hij heeft ook geen uitkering aangevraagd. Nou, ik was al 5 maanden op zoek naar hem, dus... Ja, en dan vertel je dat, dan schrikt zo iemand wel. Maar die, je merkt gewoon dat er geen ervaring mee is. Nee. Ondanks dat er zoveel vermissingen zijn, loop je toch eigenlijk altijd wel tegen mensen aan die het zelf niet ervaren hebben. Zelfs bij slachtofferhulp? Ja, bij alles. Ik bedoel, slachtofferhulp ook, ja. Ook geen ervaring mee? Nee. Terwijl het zou toch eigenlijk de instantie moeten zijn waar je er wel mee terecht kunt. Henk, jij bent man van Aag. En jij vertelde net ook, sowieso een vermissing. Dat is iets waar mensen sowieso niet iets mee kunnen in de omgeving. Niet alleen de instanties, maar ook de mensen met wie je direct te maken hebt. Nee, dat klopt. Een voorbeeld is de oudste zoon van Aag. Die op een groep zit met vanwege een verstandelijke beperking. En die wisten niet hoe zij hem moesten begeleiden daarin. Want ja, het is wel zijn broer die vermist is. En in het begin heeft hij daar dus helemaal geen begeleiding in gehad. Nee, want ook daar liggen prachtige protocollen klaar. Voor mensen die zijn overleden. Maar dat is echt heel wat anders. Maar Jeroen is niet overleden. Nee, wij zijn achterblijvers. Ja, misschien is hij wel overleden. Maar zolang je niet zekerheid hebt... is het een vermiste. Ja, Patricia Wittebrood is ook hier in de bus. Zij is therapeut, begeleidt mensen zoals Aag die achterblijven. Deze hele berg aan zaken waar je mee te maken krijgt... emotionele zaken, praktische zaken... wat doet dat emotioneel met mensen die bij jou in de praktijk komen? Ja. Wat vertellen die daarover? Zoals Arg het beschrijft, is het echt heel herkenbaar voor alle achterblijvers... Om even nog een praktische hint te geven, denk ik wel dat je in de situatie die je nu meemaakt bij de rechter wel een bewindvoering kunt aanvragen. Waardoor dat je wel juridisch bij machten bent om bepaalde financiële zaken te regelen. Nee, maar dat snap ik. Maar ik heb bewind van mijn oudste zoon. Ja. Dus ik weet een beetje hoe het in elkaar zit. Ja. En als bewindvoerder moet je dus echt alle jaarlijkse ontwikkelingen verantwoorden aan de kantonrechter. En ik zou niet eens weten in wat voor schulden ik allemaal zou moeten gaan zoeken. En als ik dan wat verkeerd doe, dan... Wordt het op jou verrekend? Ja, wordt het op mij verrekend. En ben ik straks geen goede bewindvoerder? Ja. Terwijl ik dat wel al jaren voor mijn andere zoon ben. Dus voor mij lost dat niks op. Want wat is de zwaarste emotionele belasting bij als dit soort dingen er nog bij komen? Ja, dat is echt heel moeilijk te zeggen. Want iemand die achterblijver is, die zodanig al na een jaar gezocht heeft en alles geprobeerd heeft op te lossen, te zoeken waar de dierbare is, is eigenlijk in een soort van hyperstress terecht aan het komen, omdat die emoties geen rust krijgen. Dus je zit onophoudelijk te zoeken. En het onophoudelijke zoeken put de mens uit. Ja, ook fysiek zijn er echt wel zaken die... Noem eens een paar voorbeelden. Ja, de bijnieren geraken gewoon uitgeput. Dus om het even simpel te zeggen. Dus fysiek slaat het zo neer op je lichaam dat je echt het enige dat je kunt doen is proberen zo bewust mogelijk ruimte te creëren om toch nog even adem te halen. Ja. En ja, dan probeer ik mijn lotgenoten contact ook aan te bieden. Maar op het eerste jaar, vooral als alles nog in volle evolutie is en nog niet eigenlijk verjaard, zit je nog volop in de stress van het zoeken. Dan bestaat er op een zeker moment wel een opgeven van vermoedelijk overlijden, wat misschien de zaken dan weer wel makkelijker maakt. Dat kan je pas aanvragen na 5 jaar. Vijf jaar, ja. Maar dat is zwaar. Ik geloof niet dat ik die stap ga maken. Want ik bedoel, als hij niet gevonden zou zijn, dan... Dan weet je het toch niet. Ik ga hem dan echt... Ik kan me niet voorstellen dat ik die stap maak. Waarom niet? Kun je dat uitleggen? Wat houdt dat tegen? Op de radio is dat moeilijk te zien. Maar als je dat zeg maar procentueel uit zou beelden... dan is 95% van mij gedachte eigenlijk dat hij helaas niet meer zal leven. En 5% van wel. En ook die 5% zal ik nooit op kunnen geven, zolang die niet gevonden is. Nee. Want stel je voor dat hij dan wel leeft, dan kan ik mezelf niet verantwoorden. Wat is dan jouw grootste wens voor... Hè, vandaag wordt er in Den Haag namelijk over gepraat. Wat is jouw wens? Wat zou het makkelijker maken? Hoe moeilijk het ook al is. Ja, nou, in ieder geval dat de voor vermissingen toch wel wat meer makkelijke zakelijke te regelen zijn. Ik vroeg in het begin bijvoorbeeld aan agenten een speciaal bewijs van vermissing. Dat is er niet. En dat zou wel helpen om de instanties te laten zien. Ja, dan denk ik van, dan heeft het meer een naam. Nu is het gewoon eigenlijk voor de instanties blijft het gewoon Jeroen, die inmiddels gewoon niet betaalt. Zo is het eigenlijk gewoon. Dus alleen al zo'n papier eigenlijk, wat je man kan meegeven, dat zou al heel veel helpen, ook mentaal gezien. Ja, het is een erkenning op zijn minst van de situatie waar je in zit en waar je mee naar buiten moet treden om al die praktische problemen op te lossen of te proberen op te lossen. Dus de erkenning van de vermissing is ook op zich wel belangrijk, denk ik, emotioneel. Maar het is ook maar een facet van het grote geheel dat niet opgelost geraakt. Hè? U luistert naar Argos, ik ben Lisa. NPO Radio 1. Dit is mijn verhaal, maar ik wil liever niet zelf vertellen. Lisa was 15 toen ze aangifte deed van verkrachting door haar vader en andere mannen in het bos in Den Haag. Ze heeft ook verteld dat ze in het bos is bevallen van een baby. Argos onthulde dat belangrijk steunbewijs niet serieus werd genomen door het Openbaar Ministerie. Dat betekent dat deze patiënt zwanger is geweest en ook langs vaginale weg is bevallen. Na onze uitzending kregen we nieuwe informatie over deze zaak. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Dat je het zo afdoet. In Argos. Op NPO Radio 1. Super slecht. Het wordt aanzien van de rechtspraak als het op zo'n manier wordt behandeld. Zaterdag om 14:00. Het nieuws van alle kanten. Nieuw type toetsenbord nodig? Deze hele maand zijn Logitech toetsenborden extra voordelig bij Alternate. Check alternate.nl/justmytype. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Vele Logitech toetsenbordaanbiedingen. Ga naar alternate.nl/justmytype. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. Goeie zaak, Toyota. Als je meer dan standaard wilt, is er nu de nieuwe RAV4. Ja. En dan zou ik hem dus nu willen laten zien. Mooi, high-power hybrid. Maar ja, radio, hè? Kijk naar de nieuwe RAV4 op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €238 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent?